اوس د دې زینا دویم باب هغه شروع کیږي او دا باب د مخ کې آیات آیات نمبر 188 یوصل ات اتی ایم آیات پوری ده ها پاتو آیاتونو کې دا باب دی د دې باب څخه خلاصه ده نو د دې باب خلاصه دار چې ګوره اول د دوی چې کوم دینو رد کوي په چا باندې په اهلی کتاب باندې او په منافقانو باندې چې دوی سکه بخل کوي د وجه او د زجرونه دي چې دوی بخل کوي د وجه د عذر باطل نه مال نه ور کوي او عذر سره پیش کوي یو باطل عذر کوي ها دا یو دویم نمبر چې کوم دی د دوی با انکار د رسول نبی په څه باندې په دلیل باطل باندې په دلیل باطل باندې دا به دویم زجر او دریم زجر بسوی د دوی ته بوی هغه په آیت نمبر 178 کې راځي خوښوي آیت نمبر 178 کې بعد دوی ته دریم زجر او دریم دغه بل دوی داوی چې دوی څه کوي دوی کتمان کوي او دوی علم خط پټي او دوی ما وعده ماته کړی دا او په څلورم نمبر 188 کې بیا څه وی د دوی په بوخل باندې دغه باندې د دوی یو بل مرز دی یو بل مرض دی چې هغه څه دی هغه دا دی چې یو د دین کار نه کول او په نه عمل باندې د ځان مدح او حمد خوښول چې نی کړی دی چې خلک زما صفتو کې چې دا ده کړی دی نو په دې باندې دوی ته د ورکول نه ټول دغه ته منافقانو او یهودیانو ته څه دي زواجر دي ښه زجرونه دي اول ګورئ اول څه دی ما تاسو ته وویل د دوی هغه باطل عذر دی په څه باندې په انفاق او په خرچه نه کولو باندې هغه ګورئ لقد سمع الله يقينا اوري الله تعالى قول الذين ونادى كسانو قالوا چوي ان الله فقير يقينا الله تعالى حاجت مند ونحن اغنيا او مونږ به حاجت یو دا دي منافقانو او يهوديانو دا خبر کولا چکل ودیتا د انفاق بباب کی به انفاق خبر برالم دی بدا کولا یا دا وچوی آل تایات راغه چه اقرض الله قرضا حسنا سورت حدیث کے براشی اللہ تا خیستا قرضا ورکی نو دیوی ان اللہ فقیر دلتا کی استفام حمزد استفام مقدر دا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا آیا اللہ حاجت مندی و منگ بی حاجتی چه اللہ من نغواری مطلب دا دے چه اللہ تا حاجت نشت دے منگا نکو داغا پلارا کے خارچا پوشوی نو دی دا عذر باطل دا یو باطل عذر دے چه اللہ تا ضرورت نشت دے لہذا منگا خارچا نکو داغا عذر باطل دے خا ونحن اغنیا سنکتب ما قالو اللہ وی زرد چه منگا لیکو اغا چه دیوائی وقتلهم الانبیاء یوی دالیکو راش بل پس واورا وقتلهم الانبیاء او جلد دی پیغمبران لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا دای ور پسې د مزید قباحت د پارا ذکر کو چې و دوی خلا خرچی پرېګ دوی خو پیغمبران قتل کړی دا خدا ته خلق دی و نقول او وای به مون دوی تا ذوقوا عذاب الحریق اوس کای عذاب د سوزولو ذالک دا عذاب کې لري دا تخویف ته وسره د ما قدمت ایدیکم په سبب دا غ باندې چې مخکې لګلی لاسونه د دوی یعنی ځانونه د دوی چې کم اعمال مخکې کړی دي ځاننا دا غي عمل په وجه باندې وان الله او دا عذاب په سبب د دې باندې چې یقینا الله تعالی ليس بالظلام ند د ظلم والا للعبید پخپل بندگانو باندې الله پخپل بندگانو باندې ظلم نه کوي عدل او انصاف کوي او عدل او انصاف د چې کافر لسور کی کافر او منکر لسور کی سزا ور کی نو په دې وجه باندې الله وایي چې سکوما زه د دې سزا ور کوم الذين قالوا ان الله عهد الینا دا دویم مرض ها ما تاسو ته وی دویم مرض څه دی انکار د رسول نه په دلیل باطل رسول نه منو ولی نه مانی یو دلیل پیش کوي باطل دلیل پیش کوي ها هغه څه دی هغه وګوري الذين دعا کسانی قالو چې وای ان الله عهد الینا یقینا الله تعالی وعده غسر د مونږه یا امر کړی د مونږه تا مونږ ته امر کړی د عهد معنی می تکړی وی کله معنی د امر سره راځي امر کړی د مونږه تا الله نؤمن لرسول چې مونږ به ایمان نه راوړو یا مونږ به اعتماد نه کوو په یو رسول باندې حتا یاتینا حتا چې راوړي مونږه تا به قربان یو قربانی تاکله النار چې خوري غیل را اور اوری خوری دا اصل کی پتورات کی راغلیو بنی اسرائیل تدا یو خبر راغلیوا چې تاسو په بنی اسرائیل کې چې څوک د نبوت داوو کی نو پاغبانی به اعتماد نکوي ترسو پوری چی آغا قربانی راوڑی غنیمت راوڑی او یا قربانی راوڑی او اگه پس ده برا اسمان نور راشی و اگه سکی اگه اخوری نو علا بتاسو اگه رسول سکوی اگه بمانی خدا خبر خاص و ده چا پوری ده پیغمبران و ده بنی اسرائیلو پوری چی پا بنی اسرائیلو که کم پیغمبر بینو ده اگه بدا کیم فیت پی دل تا دوی سو کو دوی دا دلیل باطل پیش کو دای عام اکلا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکن دوی دا خبر اکرا حالانکہ اخو بنی اسرائیلو کنو اخو بنو اسماعیلو کنو او دا اصل که دوی دا بخل و جوا دوی بخل داو چی دوی دا پدی غصه ورکلا چی داو گورا منگا خوز منگا پیغمبرانو خوبا چی غنیمت اونی ولی غیب اسی ولی اسمان نا او راگ غبی او پالو او دی غنیمت و صدقی رواق دی اخفل ملگرو کی تقسیمی نو دا صحابه و سر دا حسد دا وجنا با دوی دا خبر کولا اوی منگ نمان و منگ دا ویگ دی اللہ چی تاسو بر رسول علمانی چی دا غف قربانی او رو خوری حالان که دا صرف بن اسرائیل و پیغمبر بارا که دا خبر روا چی کلب بن اسماعیل و که پیغمبر راگ دا غد پارا دا خبر روا خجیم قل ور توایا خاوس راشا دا جواب خو دا خود دوی غلط خبر روا اوس دا غی یو بل جواب ورکی چی خواه تو بنو اسرائیلو که داس پیغمبران راغلی دی اے داس پیغمبران راغلی دی چه دا غی قربانی اور خوڑلی دی او بیام تاسو ندی منلی اگه تاسو کردی دی اگه تاسو قتل کردی دی قل ورطا وایا قد جاءکم یقینن راغلی تاس تا رسولن رسولان من قبلی مخی زمانا دغ صفت والا دک دا اور بی قربانی خوڑی بالبینات توازح موجزو دلائل سرا و باللذی او با اغا صفت باندی قل تم که تاسوی وایی و دک صفت تر تراغلیو فلی ما قتلتموهم نو اغمولی وجل ان کنتم صادقین که چریه تاسو رشتونی پا دی خبره که چه منگر دغ صفت والا پیغمبر منو نو که تاسو دی خبره که رشتونی نو اغمولی قتل ول اغا خو تاسو دو بلا پیغمبران قتل کردی اوس پیغمبر تا اللہ تسلی ورکی چه دا خیر دی دوی بس تا تکذیب کئی نو تانا مکم دا پیغمبران تکذیب شوید نو سا خبر ندا فا ان کذبو کا کچر تا دوی دروغ جنو گلی تا فقد کذب رسلن یقینا دروغ جن گلی شوید پیغمبران من قبل کا مکستانا جاؤ اغا پیغمبران را گلیو بالبینات فواضح دلائلو باندی والزبری او پا کتابونو دا نسیت باندی والکتاب المنیر او پا کتاب روخانا مدلل باندی دا مسائلو باندی دری وارا تیزنی راوڑیو معجزات راوڑیو دا نصیحت کتاب نی راوڑیو او سی راوڑیو کتاب منیر پا دلائلو باندی چکم کتاب وی او مسائل پا کیوی اغا کتابو نیم راوڑیو دا احکامات والا لیکن خلقو ندی منلی نو کتاسو او نمانی نو امسا خبر ندا پوشوی تب اغم او سیگا کلو نفس زائقت الموت اس دوی باوی دا پیغمبر با مرشی من با تخلاص شو اللہ دے مرکی خیری بے کوری با دعا بے کوری اللہ وی دا سا خبر دا کلو نفس هر سا والا شے زائقت الموت سکون کے دے مرک دے هر سا والا شے با مرکی گی نو کتا مرچ سل باوشی دوی با بودے پاتی شی سو دوی من پاتی کی گی آفا ام متا فا هم الخالدون آیا کتا مرچ نو دوی با ہمیشہ پا دی دنیا کی دوی من دنیا کے ہمیشہ نپاتی کی گی و انما توفون او یقیناً پورا در کولج تاستا اجورا کم اجرون استاسو ثوابون استاسو یوم القیامت پورا دی در قیامت نو دا جوان که دا کامیابی نه دا کامیابی پس که دا فمن زخزخا نو اغا سوک چه بچ کرد چو عن النار دا اورنا و او دخل الجنتا او داخل که شو جنت دا فقد فاز نو یقینا نغا سره کامیاب شو و مل حیات الدنیا او نده جوان دنیاوی الا متاع الغرور مگر ده سامان ده دوکه دا سامان ده دوکه ده خلق پی دوکه دوکه ساتی ساتی او دا زان لساتم بیا تی مل شی اغا بلچه تا فاتی شی سامان ده زان لونه ساتی د دنیا مال چې کوم دغه دغه شی دی لا تبلون فی اموالکم وانفسکم واستسلید رسول تقا او مؤمنان تا لا تبلون خامقا تاسو به امتحان کول شي فی اموالکم فمال نستاسو کې وانفسکم او فنفس نستاسو کې نو کله مدار باندې مال کې څه نقصان دا شي کله به ځامن مړ شي کله به ملګری شیطان کیدا بکیږي ولا تسمعن او خامقا تاسو به اوري من الذین دا کسانو نو اوتل کتابا چې کتاب ورته ورکړ شوی د من قبلکم وړاندې تاسو و من الذين واكفان اشركوا مشركان دي دا اعظم چلے دا مقول دے تسمعون نہ پارا لا تسمعون نہ تاسو به اوری خامخاد دغه خلقنا اذن کثیرا بدر دیر بدرت او بدل فاض او بد خپل بستاس خلاف استعمالي هو ان تصبروا کچر تاسو صبر وکړو کلک شوی خپل دین باندې وتتقوا او ځان مو بچ کړه مخالفت د الله نه فان ذلک من عزم الامور نو یقینا دا د پخو کارونو نه دی دا صبر او تقوا پخ کارونو دادی په دغه باندې کله قدرت گئی او دغه مکوي و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه اس دا دریم زجر دے دریم زجر ماتا استوی پسوانے دے پک اتمان دے دوی باندے چی دوی حق مسئلے پٹائی خواہ حق مسئلے پٹائی و اذ اخذ اللہ یاد کا پاغا وقت چی واغستا اللہ تعالی میثاق اللذین پوخ لوز دا کسانونا اوت الکتاب چی کتاب ورطور کرشو علماء خواہ سی ورطوی لتو بیننہو خامقاتا سب بیانوی دا کتاب لن ناس خلکتا ولا تک تمونہو او نبی پٹوی دا خلکنا نفن بذوه نو اغرزول دوی دا کتاب وراء یا دا میثاق وراء ظهورهم رست دو شاگان اخپلونا وشترو اوائی غستو بیهی پا میثاق باننے سمنن قلیلا مال لد دنیا فبئس ما یشترون نو بد دی اغا چی دوی اخلی بد چی دی اغا دنیا چی دوی پا بدل دا چاکی واغستا دا اخیرت کی او دا وعدی کی واغستا نو گورا دا مریضان دی بل مرض دوی سرے حق پتول او دا حق پتولو پا بدل کی ساخلی بیا روپی اخلی نو دا امام راضی وی دا اهل کتاب پوری خاص نه یهود و نفاراو پوری بلکه دا عام دی دا هر زمانی کتابیانو تا که چاتم کتاب راغلی او روست پسی وی دا طول و نغور کتاب صدیقه قرآن کریم دی نو دا قرآن و علماء چه دا کار کهی نو دا زجر او دا تقویب پا دا وی دا پارموی چه دا حق پت کی و پا یعوضای که غلی پاتی شی نو دا چه قرآن وی نو دا کار با کی گوره چه حق با بیا کارا بیانه پوشوی او قرآن چه حق بیانه نو مارا تویلی وقت صورت بقری پاول کی چه خلق برا تدری پاتی کی گی نو یو پا دی منی او یو پا در نچورلت انکار که او درین برا سر دو مخی کی نو دا برا سر کی گی خو لیکن تر سکی تبا حق بیانه او دا حق پتولو حق با نپتی او پا غیبانه با چکم دینو دا با نکی چه تو وای چه یار دلتا کی بیاز ما امامتی خرابی گی او که دلتا دا حق بیان کم نو بیاز ما پا علاقه که خلق مال بیا دا غن را کی مطلب صدقه را باره نکی یا بلتشه یا عهده دا اغم خرابی گی ندا خو بیاسه دی فنبذوه وراء ظهورهم واشترو به ثمنا قلیلا ندا خو بیا تد دنیا مال اخلی و بس وعده دا اللہ شاہ تو غردول دا بنکی لا تحسبن الذین یفرحون بلو گورا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتو گمان دینا که یا کسان یفرحونا چی آقوی خوشحالی کئی تکبر که دینا فرق نمورات فرق و تکبر دی بما اتو پا اغا مال باندی بما پا اغا سباندی اتو چی دوی کئی چی دوی کئی او دوی دا بخل کئی یا دوی دا کم مخالفت دا اللہ کئی یا مطلب داره چی وادم آتی دا طول کارونا چی دی و یحبونا او دوی خوخی این یحمدو چی دوی صفت بیان کرشی بما پا اغا سباندی لم یف علو چی دوی اغا کار کرنی اے پخپلے ندے کرے تو کوشش دا کئی چیر خلق ہوئے چی دا کار تکڑے دے او زمان مت حو صفت چکم دنو خلق سکی فدے کار بانے بیان کی دا دے یہودو دے منافقانو غٹ کوئی دے خواہ اللہ وی دا خلق دے گمان نکئی فلا تخت نتگمان مکو لا تخت بن اللذینا تگمان مکو پاکستانو باننے یفرحونا چی اگوی تکبر کئی بے ما پاکارونو باننے اتو چی دوی کئی ویحبونا او دوی خواقی ایو احمدو چی دوی صفت بیان کئی بے ما پاکارونو لم یفعلو چی دوی ندی کڑی نو کئی بدو بد بد کارونو کئی پاکا بدو باننے تکبر کئی خوشاری پیلا رستو کی گتنا نا او خ کارونو نکئی خوچه خط که عروشی او تو که دتا نسبت کنو دیر خوشحالی او دا ما کرده کرده نی پوچه فلا تخصبن نهم نو تگومان مکو پدوی بانده به مفازت من العذاب دا بچکی دو دا عذاب نا چه دی با دا عذاب نا اللاوی بچی دی نسی بچکی ده ولهم عذاب علیم او خاص دوی دا پار عذاب دردون کده نو دا دویم باب تر دی پوری سده دا ختم چو خواه دویم باب سو اغم دغه سره لگی دو چې اغه د الله لا اله الا هو داود سوره پاول کې چې تیرا شی و د اغه منکرین پاغه کې نور مرزونه سو د اغه امراض را ذکر کړل چې ګور البخل بالعذر الباطل بخل کای شمتیا کای فعذر باطل سرا دویم نمبر الانکار عن الرسول بالدلیل الباطل انکار د رسول نکای په دلیل باطل سرا دریم نمبر مرض سو اگر داو چه پتی وعدی دا اللہ تعالی پتی کتاب و حق پتی پس واری دا وجد دنیا نا سلورم مرض سو چه کئی بد کارو نکو خوشحالی گی پدی چه خلق ما تا دا خون ثبتو کی او خسر راتو وی نو دا سلور امراض سکر اگر ورطفدی دا که بیا دا اگوی ذکر کن